Гэта бацькаў пасажырскі. Трэба маці будзіць. Мам! Мама, уставай! Самавар стаў, баця едзе з пасажырскім. Яго паравоз гудзе. Там ты паравоз. Пасажырскі далёка яшчэ. Спі, Міколка. Спі, спі. Ты што, не чуеш, што бацька едзе? Ім дуракамі займацца. Не зняўся ні свет, ні зара. А што брата пабудзіш? Не разбуджу. Ух ты! Мамі, татка! Чух-чух-чух! Ты ўжо прачнуўся, кур'ерскі? Прывёз што? А што будзе, калі не прывёз? Нічога не будзе. Ну тады, на, зайцу хлеб. Зайцу? А чаму ён заўсёды вугалем і мазутай пахне? Таму што ён незвычайны хлеб, а хлеб, які праехаў на паравозе сотні вёрстаў. А, зразумеў цяпер. Бать, а што яшчэ там у цябе ёсць? Новыя цацкі для цябе. Ну, знайшоў, бацька, цацку, вугаль. Ды і гэтых цацак вон цэлыя горы каля дэпо. А ты прыгледзься вось лепш, тады не будзеш і носа задзіраць. І сапраўды цікавы камень. На адным баку малюнак, нібы выразаў нехта цэлую галінку і сцяблінкі тут, і дробненька лісціка разышлося верам. Хто маляваў? Ніхто. Сама маці прырода. А ты не абманывай. Яшчэ памочнікам машыніста называецца, а жарты строіць. Сур'ёзна кажу, вось паслухай. Тысячы гадоў назад не каменем ён быў, а самым звычайным дрэвам. Высокім, прыгожым, з гаманлівым лісцем зялёным. І вось найшла навальніца. Паваліліся дрэвы. Усю зямлю ўслалі векавыя гіганты. Іх засыпала зямлёй, зацягнула балотнай тванню. Ляжаць дрэвы пад зямлёй, ляжаць не гніюць. Год ляжаць, дзесяткі ляжаць. Ляжаць сотні і тысячы гадоў. Ляжаць, пакуль не каменеюць. І лісцейка, о, глядзі, як каціснулася тысячы год назад, так і захавала свой малюнак у акамянелым дрэве. Разумны ты, баця. Столькі цікавага ведаеш. Разумны. Калі ўжо ты, бацька, разумным чалавекам станеш? Іншыя, глядзі, ўжо старшыя машыністы выбіліся. На ўласныя хаткі з садамі ўзбіліся. А ты век тут карпі ды ебі ў гэтым дзіравым вагоне. Канарей, канарей, пашачка, канареечка. Давай, Міколка, лепей памыемся, пакуль маці ременя на нас не ўзяла. Усё цябе, жонка, будзе наперадзе, не хвалюйся, не бядуй. Ось калі скінем буржуев. Ой, колькі гадоў ты мне ўжо гэта гаворыш. Бать, а хто такія буржуі? Буржуі? Гэта, бачыш, такія людзі, якія нічога не робяць, а смачна ядуць. Такія браці пузатыя людзі на чужым карку сядзяць. На маім, вось на тваім. Жандары да нас ідуць. Ой. Добрый раніцы, панове. Абшукаць усё. Дзядзечка! Дзядзечка, навошта вы дзеда ў сенях трасяце? Што вы тут шукаеце, чаго не палажылі? Бач, разышліся, як у сябе дома гаспадаруюць. Супастата на вас якога? Адведзі, стары пёс. Хто пёс? Я пёс? Я стары царскі служака. Я царскія ўзнагароды маю. Кінь, стары, свае штукі. Не патрэбны ім твае царскія бляшанкі. У іх вон у саміх поўныя грудзі бляшанак гэтых. Адна толькі розніца, што ты сваёй крывёй медалі набыў. А яны набываюць медалі нашай крывёй. Маўчаць, бальшавік. Маўчаць – это самае лёгкае, што можа зрабіць чалавек, калі ему пагражаюць. А вось гаварыць... Памагчы. Прашу цябе, напрамілы Бог. Ну, добра, добра. Во, і пузаты начальнік з'явіўся. Паночачку, Растлумачьте хоть вы нам, что это такое? За что на нас напасть такое? А что тут говорить? И так все ясно. Не хочете мирно працовать? Супроть цара и улады народ подбухторываете? Ось и надошла расплата. На каторгу отправить вашего мужа, а вас на улицу выгоним с казенной хаты. Ось так. Пошли. Гляди, дед, внука, добра. Помогай. Не плачь, жонка, я долго не затримаюсь. Ось убачишь. Батя! Деду, а за что нашего батю забрали? Не ведаю, внучок. Политичный, значится, ён. А у чем это значится? Не ведаю. Напевно, у тым, что ён забастовками кировал. Хотел, каб рабочим платили более, каб жилося им лепше. Какое ж в этом злочинство? Хиба за гэта садять за краты? Не сумуй, внучок, не сумуй. Дочакаемся и мы с тобой лепшей доли. Одни ішлі. Неўзабаве пачалі да нашай сям'і чуткі даходзіць. Нібы вялікі смутак пайшоў у народзе, і рабочы люд супроць цара выступае. Чуткі рабіліся ўсё яснейшыя, і ўжо ў кожнай хаце гаварылі, што ў Петраградзе пачалася рэвалюцыя. Хутка і да нас яна прыйшла. Что вы робите с портретом? Это что? Тебе отшел, покуль живы! А то не здоровся мне всего тебе повесить! Давай, хлопцы, давай его сюда! Побег, начальник! Бульфрит узялся! Ось, хлопча, як царов скидаюсь! Теперь усім буржуям и фараонам конец пришел! А ты чего такой важный? Ты не важный я! Мне что нашего жандара не видать! Я ще утече, куди гад! А на во ж ты он тебе? Напевно, в турму его уже наши повели. Не, я всех бачу, а его нема серед их! Ой, гляньте, это ж мой тата! Таточка! Миколка! Тата! Миколка! Синок, бач, який великий вирос, не познать з усім. А ти так само змінився, покуль ти у тюрмі сидів. Бородатий став. Ти тепер хто? Революціонер? Йон тепер у нас комісар. Правду народную отстоює. От, внучок. І тут я убачив нашого жандара перепранутого цивільне. Наїдь його! Ось жандар! Який деда застрелить хотів, коли у турму батю забирали! А ну, іди сюди до мене, ходінька! Это ви мне? Тобі! Подойди сюди, жандар проклятий! Ти помилився, хлопчик, я не жандар. Я наставник спеву гімназії. А ти то що? Вот яны! Глядите! Глядите! Штаны жандарки! Ваш ты гад! А ще добрий чоловік прикидується! А, молодчина, Миколка, в батьку пішов! Лови їх, Миколка, супостатов, де тільки убачиш! Але вороги не хотіли здаватися. Яны збіралі сілы, каб загубіць рабочую дзяржаву, каб аднавіць стары лад. Ужо тыдзень хадзілі чуткі, што набліжаецца нямецкае войска. А раніцай мы даведаліся, што арыштавана і пасаджана ў падгаус цэлая група рабочых бальшавікоў. Вечарам да нас прыйшло некалькі рабочых. З імі мой старэйшы брат Павел, які служыў за сцэпшчыка. Я прыкінуўся, што сплю, а сам драмаў і прыслухоўваўся, пра што яны гавораць. Ты вельмі цяжка забрацца, бо пакгаус новы, да часавых стаіць аж два. Я магу залезць у пакгаус. Каму я казаў, каб гаварылі цішэй? Вось пра ўсё і даведаўся гэты падшыванец. Ну, каму падшыванец, а каму Міколка, бальшавікоў сын? А пакгаус я ведаю, як свой вагон. Мы вон колькі разоў туды лазілі галубоў ганяць. Галубоў, тут не галубамі, а кулей пахне. Ты яшчэ дурань малы. Ну нехай сабе і малы. Але мне куды спрытней у пакгаус залезці, чым катораму з вас, вялікаму. Ну добра, добры бальшавік. Глядзі толькі не падкачай. А зловіць, скажеш, па галубоў палез. Які ж галубы па начах. Трэба сказаць, па семкі палез. Толькі глядзі, нікому не гугу. Ну, добра, пайшлі. Стойте! Стойте, я з вамі. Ды куды табе, дзеду, ісці? Лепей кладіся спаць. За каго вы мяне прымаеце? Каб я ды пакінуў унукаў небяспечы? Цішэй, цішэй, нехай ідзе, мож патрэбіць. Ну, вот так, вот так. Цяпер дзейнічай сам. Глядзі, каб не патрапіць пад вінтоўку. І што гэта будзе з ім, калі заўважыць нямецкі салдат? Ціха, маўчок. Калі заўважыць, капут будзе. Адыдзі, дзед, у бок і не замінай тут. Ага, я адыду. Вось. Ідуць. З вызваленні, таварыш. Дзякую. З вызваленнем. Ну, хлопцы, ну, хлопцы, трымайце, дзякуй. Праходзьце, праходзьце. А ты гаварыў, падшыванец. Які ж ты яшчэ малы, мой хлопчык. Але справы робіш вялікія. Ну, расці, да ворагам не пападайся. Яны, брат, такіх бальшавікоў, як ты, не паважаюць. Не затрымлівайцеся, таварышы. Разыходзіцца па адным. Сустрэнемся праз связнога. Каб не папасціся пад гарачую руку немцам, мы з дзедам рашылі перасядзець у лесе дні са тры, пакуль кінуць немцы пошукі ўцекачоў. Слухаеш, деду? А нічого, внучок, это я так. Ты не хавайся ад мяне, а скажы, што гэта робіцца? А што можа рабіцца цяпер? Не іначе немцы вёску паляць. Бачыш зарыва на паўнеба. Значыць, хаты гараць. Глядзі, глядзі, деду, немцы тут ужо ў лесе. Матросы нейкага вывелі. Сялян супраць падаткаў. За супраціўленне імператорскім войскам былы матрос і член былога бальшавіцкага савета па загаду яго імператорскай вялікасці імператара ўсяе Германіі Вільгельма II прысуджаны ваенным судом да расстрэлу. Надзець мяшок на галаву. А ну прэч, нягоднік. Не мне баяцца смерць, як вам, сабакам. Але памятайце, нават з магілы я падыму свой кулак, як грозную перасцярогу вам. Падрыхтаваліся? На прыцел! Уратуй, уратуй яго, дзед, уратуй! Зараз, зараз, унучак, зараз, зараз я з ліварвера. Офіцер упаў, салдаты пабеглі ў розныя бакі, і матрос пабег. Які ж ты, деду, слаўны чалавек. Які ж ты хорошы, дзядуля. Ай, унучак, вернемся. Утекаем, утекаем, дед. Звечарела, коли мы с дедом натрапили на незвычайную стоянку у лесе. До нас подошло некалькі сялян. Что вы за люди? Чого по ночах по лесе швендаетесь? А вы кто? Мы сяляне. Утекли у лес. Ну, так и мы утекли у лес. А сами мы рабочие, чыгуначники. Тады проходьте до вогнища. Видать, стомились с дороги. Дядечка, а вы что, повстанье супроть панов подняли? Да какое там повстанье, малы? Вороги пришли, а разом с ими пан вернулся. Почал старые парадки обновлять. Сёмку матроса, який был в батрасском комитете, выдал им. А ты на смерть его осудили. Сёмку матроса, кажешь? А, хіба ты знаёмы з ім, стары? Ты мо ведаеш, што з ім? Відаць, люта ненавідзеў ён паноў, калі яны яго так ненавідзяць. Тихо, тихо. Нехта крадзецца ў лесе? Хавай, дед, зброю і патранташ так само схавай! Але дед не пачуў. Побач з ім з'явіўся нямецкі солдат і наставіў на яго штык. Ты што, супостат? А? Чаго ты хочаш? Адвядзі вінтовку ад грудзей, пастрэліць можа. С рук на хаузы. Не чапай! Не чапай, деда! Кляйнеш вайн, донар гэтур. Што вы робіце, супостаты, рабаўнікі? Страляй лепш у мяне! Супостат, страляй нам! Конвоиры спинили нас недалеко от спаленной вёски. Поставили пару кулемёту, нацеливших на сялян. Нечего чакали. По дороге показалась запряженную четверку коней карета. Побач з ёй ехали конники. С кареты сышоў человек с повислыми сивыми вусами в паляўничем костюме. У жёлтых ботах помещик, а з ім полковник немецкий. Ну, вось, мужики, знову вы со мной со своим паном сустрелись. Вы думали, что вам даруются грабежи моего майонка? Что вам даруется большевицкое свавольство над моим добром? Не чакайте, мои милые, не чакайте, мои дорогие. Это вам не свобода. Это вам не свобода. Это вам не большевики. Пан полковник ставить перед вами умов. Коли хочете побачить еще свету, говорите, кто забил немецкого офицера и вызволил Сёмку матроса. Говорите, где Сёмка? Кто его вызволил? А не хочете, наракайте на себе. А это кто? Откуль? Откуль это старый? Ты кто? Нечто я тебе не ведаю. Я так само с тобой не знаёмы. Ты чёрт, старый, отказывай, коли с тобой говорить. Жарты у меня короткие. Кто я, откуль? Человек я. Вось кто. Говори, кто я? Это мой дед. Який дед? А дед? Просто дед и всё тут. А ты откуль взялся? Кто ты, шчанёк? А я... Дедов унук. Прозвище я, прозвище. Не ведаю. Склеп, склеп. Никто не ведал, что с нами будет. Посадили нас усіх у склеп. Ён быў нізкі, вільготны, з бруднымі сценамі, з невялікімі акенцамі, узятымі ў жалезныя краты. Вечарам прыйшоў афіцэр і пачаў выводзіць па аднаму, па двух са склепа. Неўзабаве павялі і нас. Мы апынуліся з дзедам у вялікім пакоі, дзе за сталом сядзелі той самы палкоўнік і надзьмуты пан. І гэта называецца людзі. Апора бальшавікоў. Варвары, дзікуны. Яны яшчэ, бачыце, хочуць свабоды. Дык я ж пакажу вам свабоду. На 2 гады у канцэнтрацыйныя лагеры, як удзельнікаў беспарадкаў. Дазвольце далажыць, пан палкоўнік, што гэтыя людзі аказалі нам у лесе супраціўленне. 3 гады турмы. Дазвольце далажыць, пан палкоўнік, яны ўзнялі руку на салдат яго імператарскай вялікасці. На катаргу! Асмелюся далажыць, што ў гэтых людзей знойдзены пры вобыску баявыя патроны. Забіць! Павесіць! Расстраляць! Хутка мы апынуліся зноў у тым самым склепе. Усіх, хто тут знаходзіўся, чакаў расстрэл. Страшна мне. Страшна мне, дзеду. А ты не бойся. Всё будзе добра. Прыйдзе час, не будзе ні паноў, ні царскага войска. Будуць толькі рабочыя ды сяляне, ды такія вось як ты, бальшавіковы сыны. І зямля будзе наша, і паравозы нашы. Яны будуць бегаць куды шпарчэй. І сонца будзе свяціць куды гарачэй, бо яно будзе наша, і неба наша, усё, усё наша. То добра, дзеду, але ж нас з табой не будзе. Вунь, на ганку стаяць кулямёты. Ай, ты плюнь на іх, на гэтыя кулямёты. Дужа страшны яны, хіба. І кулямёты, внучак, будуць нашы, чого там? Ну, што ты, дурненькі ж ты мой, ну. А яшчэ казаў, што храбры, а? Храбрэйшы за дзеда. Не ад страху я, дзеду. Мне паравозу наша шкада. Хто ездзіць на іх цяпер? Немцы ж гэтыя, як жа? У іх царскія арлы, ды за імі Бог яшчэ гэты. На кожным поясе напісаны. А ты, унучак, яшчэ раз плюнь і на арлоў, і на Бога. І арлам галовы скрутім. Ну, кладзіся, складзіся і спі. Всё, браце, будзе наша. Чаго гэта ў склепе стала светла, як днём? Пажар? Пажар! Дзе гэта гарыць? Слухай, не іначай пачалося з панскіх гумнаў. Гэта ж... Дык гэта ж пажар незвычайны! Гэта ж... Наш партызанскі пажар! І тут у склеп увалілася група партызан на чале з Сёмкам матросам. Які ж ты яшчэ маленькі, а так ужо немцаў укрыўдзіў, што на табе смерць рыхтавалі. Дзеду, гэта ж той чалавек, якога ты ад расстрэлу выбавіў. Што? Гэта ты мяне ад смерці выратаваў? Ну, выходзіць, што я. Так давай пацалуемся, дзеду, як браты. Ну, давай! Так, а ты чый будзеш, хлопец, адкуль? А мы са станцыі чыгуначнай, а ён сын памочніка машыніста. Андреем звать, мо чув? Чув, чув, гэта же мой найлепший прытель, твой батька. И он же, можа, самый смелый большевик. Мы же з ім, ды вось з нашими партизанами и іншими рабочими, добра провучили панов, а гэтага самого тлустого дьябла пана вашего еще не зловили. Схаваўся недзе гад. Нічога, мы его зараз выкурили. Пайшлі разам з Сёмкам матросам, і ў гэты момант з палацу выскачыў пан у адной споднім бялізне. Стой, стой, пузач, па выстралю! Пан сігануў цераз плот, але зачапіўся сарочкай і паліў! Даруйце, даруйце мне гэта сельчанне, даруйце, я ні ў чым не вінаваты. Гэта яны, даруйце! Ты хто табе веры даць, брыда? Што будзем рабіць, Сёмка, з гэтым сіяцельством? Кулю псаваць шкада на гэткую жабу. Посадіць яго ў сажалку, няхай прахалоджваецца пасля такой гарачкі, а то, мусіць, у ванні яшчэ не быў яго сіяцельства. І сядзеў пан у сажалцы, ругнуцца баяўся, а партызаны тым часам не драмалі, выганялі жывёлу з панскіх хлявоў, выводзілі коней, выгружалі свірны. Калі дагараў ужо ніжні паверх панскага палаца, атрад Сёмкі матроса рушыў з двара. Наперадзе ехаў Сёмка на добрым вараным кані, якога ўзялі ў пана. За ім ехала некалькі хлопцаў, узброеных шаблямі, карабінамі і гранатамі. Услед рушылі тры калымашкі з кулямётамі. Як кулі ты ў далоні, шаблі па вады. Не ставіліся коні несці нас праз гады, як кулі ты ў далоні, шаблі па вады. Як лёгкія птушкі ўзвіліся коні, распушыўшы хвасты і грывы. Толькі срэбрам мільгалі падковы, ды клубы пылу ўзнімаліся ўслед. Плылі за атрадам ружовым воблакам. Ён дае нам адвагу і мацуе далонь. Палымянага сцягу непагасны агонь. У час нашага партызанства з дзедам на нашай роднай станцыі ў родным горадзе рабіліся невясёлыя справы. Дзясяткі рабочых ізноў былі пасаджаны ў турмы. Каля дэпо стаялі вартавыя. Пад камвоем вадзілі машыністаў на паравозы. За найменшае супраціўленне пагражалі расстрэлам. Але барацьба не спынялася. Мой бацька таксама быў у падполлі. Пачакай, Міколка, дай і мне слоўца сказаць. Неяк наш партызанскі атрад набліжаўся да горада, ну, каб памагчы рабочым на выпадак якой сутычкі з ворагам. У перадавым атрадзе былі Сёмка матрос, я, Міколка і сотня коннікаў партызан. Спыніліся ў нейкім вялікім сяле. Тут асабліва скардзіліся на мясцовага памешчыка, на мельніка, на кулакоў, на старасту, які задужана лягае на сялян з падаткамі. Такія скаргі разбіралі Сёмка матрос, Міколка і я. Да позняй ночы дапытвалі мы старасту і мноства сведак. Каб добра правучыць прыгнятальніка, пастанавілі. Ціха! Так, таварышы, адабраць у злоснага кулака крывасмока палову маёмасці, раздаць бяднейшым, а лепшых коней взяць у атрад. А хто вам даў такі закон распаражацца чужым добром? А хто мае такое права? Чы крывасмок, а то як пастаўлю ля сценкі. От пазнаеш тады закон наше права. Сёмка... Даруйте, даруйте, таварышы, по несвядомости это я, по темноте нашей, отпустите вы меня. Сёмка, пусти ты его лепш на волю, ти варта на такого кулю псовать. Ой, дякую, дякую вам, добрые люди, век вашей ласки не забуду, дякую. Дякую, дякую. Пашкадаваў дед кулака, а ён нас не пашкадаваў. Прыйшоў дамоў, вывеў са стайні каня, сеў верхом і агародамі па загуменні паддаўся ў цемраць. А партызаны спалі, і мы з дедам спалі на дварэ ў каламажцы, бо ў хаце быў нябожчык, стары селянін. Ён ляжаў на стале, васковая свечка гарэла ля яго, на лаве стаяла труна. Тихо и спокойно минула ночь. Замычали коровы, заблеяли овечки, селяне выгоняли живёлу на пашу. Тревога! Тревога! Погоди! Миколка! Миколка, лезь на древо! Сколько их там? Сотню, не меньше! Так... Будем выбиваться у других бок села. Нельзя! С другого боку еще больше отряд! Окружают гады, у пастку берут. Что же робить? Прорваться! У шабли взять! Да у всех не возьмешь! Великий отряд нам не по силе. Нельга на ножон перти. И тут мне пришла в голову думка. Сёмка матрос ухопился из яе. Молодчина, Миколка! Так, отряд! Слухай мою команду! Кони после вас, хавай, сёдлы в конопли! Полова команды за мной, остальные по народа! А мы с дедом у гэтый час выносили с хаты труну! Так, карабины, карабины хавай! С собой бяры гранаты, револьверы! Крыш бяры, дед Остап! Бяру! Для труны становися! Так ты, Миколка, за протесию. Сёмка матрос положил кулемет у труну. Белым покрывалом махнул его сверху. Некольки человек подняли труну на плечи. Миколка, ну и спринт-то придумал же, а воздух не больше. Смех долоу, слезы давай, слезы. Слезы давай, слезы давай. Плачу поболей, плачу поболей. Гад повыходили люди, думали, что сапраўды нябожчыка нясуць. Пачалі лбы хрысціць, да галасіць, да прыгаворваць. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А тут и немцы уже, коні ржуть, шаблі поблискваюць. Вечная память, вечная память. Бачу, внучок, бачу. Тягни, тягни, Миколка, каб жалостливо было. Так, худшей, худшей, за село, за село. Ой, куда ж гоните, куда ж гоните? Дайте души нябожчыка гэтым светам у смак подыхать. Куды ж? Моя память. Ну, хопіць, хопіць. Час им дать дыхту. Хавайтеся, бабки, по борозенках, нябожчик у воскрес. Так их для спальников, молодцы хлопцы. За мной, товарищи, ура! Так мы воевали, а с далекой Немеччины приходили чутки про надыходящую там революцию. Генералы старались, як мага хутчэй вывести нарабаванное добро, а подпольщики постановили не дать вывозить хлеб. Была выбрана спеціальна делегація з трьох чоловік. У яе ўваходзіў і мой брат Павел. У нямецкім штабе делегацію сустрэў сівы генерал. Говорите, рабочие чыгуначнікі рекомендують вам мирно покинуть город и ехать у Німеччину. Рабочие згодны дать техніки под эшалоны, под хлеб, под нарабаванное добро рабочие вагонов не дадуть. Як вам відомо, я генерал армії во великості імператора Вільгельма. Я представник самой культурной, самой передовой у свете нації. Вам повинно быть ведомо, что с дикунами мы не размовляем. Для дикуна у нас штыки, пулеметы, винтовки. Дякуйте Богу, что я не расстрелял вас за образу немецкой армии такими ганебными, такими дикими, такими нечуваными еще в истории потребованиями. Можете выбираться вон. Выгнать вон – это справа не тяжкая. А лишь это не вырашая справы. А мы, пане генерал, пришли сюда не в жарты гулять и не в дикунце спрашаться, где оно и у кого. Мы еще раз пытаем вас, сгодны вы принять наши умовы или нет. Коли не сгодны, тогда наракайте сами на себе. Вон. Вон отсюда. Утурму их. Утурму. Забить. Расстрелять! Суровая вестка об лёсе рабочей делегации маланкой облетела у весь город, депо, станцию. Заворушились боевые дружины. Коли у вечера немцы поспробовали штыками загнать машиниста на паровоз, каб рушить перший тягник с депо, с водокачки почулися дружные стрелы. Орели рвались патроны, снаряды, выбухи сколонали по ветру. Это рабочие подпалили войсковые склады для станции. Раницей на подмогу рабочим подоспели партизаны. Миколка, бежи на станцию. Там, у тупику, на паровозных могилках, схованы нами пассажирский паровоз, и он стоит под барой. Ты гони на им до червоных, верст 50 будет. Проси, Миколка, допомоги. Як ветром подхопленный мчал я. Вось и тупик, вось и паровозные могилки. Стоят на их старые поиржавелые паровозы. А вось и живый паровоз притаился, сховался за паровозным ломачем. Аж дрыжит, так чакая дороги прыгажун пассажирский. Паровозная команда у парадку, у кожного карабин. Уздыхнул паровоз парой и пошел. Не иди, а летит паровоз. Только мельгают по бабам пироенты, слупы, полосатые версты. Нахиляются берозы, их шепт сливается с горячим дыханием машины. Ось, и соседняя станция. Тут могут быть еще немцы. Тревожно загудел паровоз, и, не сбавляючи ходу, имчал на закрытый семафор. Заметусились рабочие там. Бачить, здарилось нечто дуже важное. Перекинули стрелки на головный путь, и паровоз маланкой промелькнул про станцию. Раз полгодины мы были на жаданной станции. Паровоз стал, як укопанный ля броня поезда. Широкий червоный стяг колыхался над закутым у броню паровозом. Я подбег до молодого человека у скуранцы. Вы начальник поезда. Так, я червоный командир бронепоезда. А ты из якой справой до нас? Одразу ж давайте нам допомогу. Неоткладно, зараз же. Подрихтовать бронепоезд до отправки. Есть, подрихтовать бронепоезд до отправки. А ты, выходить, Незвичайний хлопчина, а славний герой. Бронепоїзд до виконання завдання готовий. Добре. Садіся, хлопче, до нас у вагон. Поїдемо. Ні, мені вже дозвольте на паровоз. Я з машиністом поїду. Ну що ж, давай на паровоз, коли охота. По вагону! По вагону! І тут я убачив свого батька. Миколка! Миколка! Откуда ты взялся? Тата! Ну! Ты машинист бронепоезда! Ой, здорово, тата! Как же это ты сюда трапил, партизан мой малый? Немцы нас окружили. Подмога потребна. Там дед за старшего застався. Ну, поехали, сынок. Майся, Миколка, хто-хто, а ми переможемо. Не можемо іначе. Такі синя закон у нас, большевиков. І мчав наш бронепоїзд, а насустрач неслося гучне ура. Нехай живе наша славна червона армія. Це партизани пішли в атаку на ворога разом з червоноармійцями. Навод той, хто загинув у шляху до світла, ні на міг не покинув краєвого сідла. Як указці по лінії ми летим на рисях і в віках не остине революції стяг. Як указці по лінії ми летим на рисях і в віках не остине революції стяг.